mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Burze i deszcz na Śląsku i w Małopolsce. Hydrolodzy uspokajają, że nie będzie zagrożenia powodziowego. Premier Tusk przedstawi dziś w Sejmie informacje na temat powodzi. Lublin będzie Europejską Stolicą Kultury 2029. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wezbraniami rzek na południowym wschodzie kraju. Jest to związane z prognozowanymi burzami i silnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Rzeki będą reagować i nie wolno do nich podchodzić, mówi hydrolog Emilia Szewczak. W ciekach przede wszystkim mniejszych, a także w zlewniach zurbanizowanych na terenie południa województwa śląskiego, w wielu zlewniach województwa małopolskiego. Tam też mogą takie wzrosty wystąpić. W przypadku szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Burze na południowym wschodzie zanikną około 21, natomiast ostrzeżenia hydrologiczne będą obowiązywały do 23. Hydrolodzy zaznaczają, że opady na południowym wschodzie nie stworzą zagrożenia powodziowego. Premier Donald Tusk wraz z ministrami przedstawią informacje na temat powodzi. Przed nami burzliwa debata. Opozycja uważa, że część odpowiedzialności za straty spowodowane wielką wodą ponosi rząd. Koalicja rządowa apeluje, aby w sprawie powodzi zaniechać sporów politycznych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi, że jeszcze będzie czas na rozliczenia. Ostatnia rzecz, którą chciałbym usłyszeć, to polityczne wycie jednych na drugich. Nie kłóćcie się, pomagajcie, a jak nie umiecie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. Opozycja od tygodnia jest jednak w blokach startowych do ataku na rząd. Z wypowiedzi jej polityków wynika, że pierwszą odsłonę zobaczymy podczas dzisiejszej debaty. Rząd ma się z czego wytłumaczyć, szczególnie z opieszałości dotyczącej w ogóle wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji. Rządzący odpowiadają, że winna powodzi była natura, a służby zadziałały na czas. Podkreślają też, że poszkodowani Polacy otrzymają pomoc. Przewiduje ją specustawa, nad którą posłowie rozpoczną pracę jutro. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prokuratura w Świdnicy bada sprawę pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim. Śledczy rozpoczęli postępowanie sprawdzające w sprawie przerwania wałów przy zaporze. Trwa zabezpieczanie dowodów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. Ta faza postępowania sprawdzającego jeszcze formalnie nie zostało wszczęte w tej sprawie śledztwo, natomiast aktualnie zwracaliśmy się do tam poszczególnych tych organów, które mają związek z tym zdarzeniem, czyli do Wód Polskich, do organów nadzoru budowlanego, do organów samorządowych o przesłanie stosownej dokumentacji. No i ustalamy teraz kwestie, jakie mogą być wykonane w najbliższym czasie czynności, które by pozwalały na już przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Do katastrofy doszło 15 września. Potem jak woda przerwała wał ziemny, powstała fala powodziowa, która zniszczyła miejscowości znajdujące się poniżej. Najbardziej ucierpiały Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój, zginęły 3 osoby. Lublin został Europejską Stolicą Kultury 2029. O tytuł w finale ubiegały się 4 polskie miasta, poza Lublinem także Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Mieszkańcy przedstawili ponad 3000 pomysłów na inicjatywy podczas obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. To właśnie pomysły i marzenia mieszkańców stały się dla nas inspiracją do napisania finałowej aplikacji, tak mówią przedstawiciele władz Lublina. Dotychczas 2 polskie miasta otrzymały ten tytuł. Był to Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016. Podwyżki płac, zmiany w systemie emerytalnym i w ustawie o policji. Związkowcy z Policyjnej Solidarności przedstawili swoje postulaty dotyczące warunków zatrudnienia funkcjonariuszy. Na pierwszym miejscu jest żądanie 15% podwyżki płac. To o 10% więcej niż oferuje rząd. Jacek Łukasik z NSZZ Solidarność mówi, że policjanci zarabiają o wiele mniej niż przedstawiciele innych zawodów. My codziennie toczymy walkę i wojnę na ulicach polskich miast. Tak? Staramy się, żeby to bezpieczeństwo państwa i jego obywateli zostało zapewnione cały czas. Niemniej podwyżka zaproponowana przez rząd, 5%, przy wysiłku, przy zaangażowaniu, przy pracy, jaką codziennie wkładamy, uważamy jest w dzisiejszych czasach poniżająca. Związkowcy chcą także, by pracownicy policji zostali włączeni do ustawy o policji tak, żeby mogli otrzymać świadczenia podobne do służb mundurowych. W Libanie rosną potrzeby humanitarne, alarmują Lekarze bez Granic. Od kilku dni Izrael atakuje cele wojskowe Hezbollahu w Libanie. Wspierany przez Iran Hezbollah nie pozostawia tych ataków bez odpowiedzi. Od poniedziałku liczba zabitych w izraelskich atakach na Liban wzrosła do 572 osób. Dyrektorka Lekarzy bez Granic w Polsce, Draginia Nadazdin, mówi, że cywile w Libanie potrzebują pomocy. Mobilne zespoły Lekarzy bez granic docierają do ośrodków dla osób przesiedlonych w całym kraju. Udzielają pomocy medycznej i psychologicznej, przekazują materacy, środki higieniczne i artykuły pierwszej pomocy. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że od poniedziałku dziesiątki tysięcy ludzi opuściło swoje domy w Libanie, uciekając przed izraelskimi atakami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, Sport w Trójce i Adam Malecki. Hubert, Dzień dobry Państwu. Hubert Hurkacz wrócił do gry po przerwie spowodowanej kontuzją. Jest to zwycięski powrót. Polak w pierwszej rundzie turnieju w Tokio pokonał Amerykanina Marcosa Girona 6-4, 6-7 i 6-4. Znaków zapytania było przed tym spotkaniem sporo. Przecież Hubert rozstał się ostatnio z Craigiem Boytonem i pozostaje bez trenera. Sam tenisista jest jednak zadowolony ze swojej formy. Zagrałem naprawdę niezłe spotkanie. Mieliśmy chwilę czasu na treningi przed tym turniejem. Dalej jeszcze szukamy dodatkowej osoby, aby dołączyła do teamu. Również udało mi się zaserwować kilka asów w tym spotkaniu. Każdego asa przeznaczam 100 euro na pomoc dla powodzian. Chciałem wam wszystkim podziękować za niesamowite również wsparcie z waszej strony dla powodzian. To jest naprawdę niesamowite, jak Polacy łączą się w trudnych sytuacjach. Dobry serwis i wielkie serce Huberta. Następnym jego przeciwnikiem będzie Brytyjczyk Jack Draper lub Włoch Mattia Bellucci. A co tam w Hiszpanii słychać? Mówi się o kontuzji Kyliana Mbappé i ewentualnym transferze do Barcelony Wojciecha Szczęsnego. Mbappé podczas ostatniego meczu ligowego złapał kontuzję mięśnia dwugubowego uda, a ta może go wykluczyć z gry na 3 tygodnie. Emeryt Szczęsny za to według hiszpańskich mediów powiedział tak Barcelonie, dostał zielone światło od żony i to chyba jest najważniejsze i ma zostać bramkarzem Dumy Katalonii już w przyszłym tygodniu. Pożyjemy, zobaczymy. Pewne jest to, że już dzisiaj w Lidze Mistrzów z Barceloną zagrają piłkarze ręczni Industrii Kielce. Skrzydłowy Cezary Surgiel wie, że Barca to bardzo wymagający rywal. W każdym będzie ogromna motywacja. Nie trzeba będzie tego szukać w nikim i to na pewno trener Talant znajdzie rozwiązanie na to, jak pokonać tego przeciwnika. Po Barcelonie wszystkiego można się spodziewać i na pewno będą starali się grać szybko. Też wiadomo, u nich mocnym punktem są bramkarze, którzy odbijają sporo piłek i szybko starają się wyprowadzać przez to kontrataki. Skrzydłowi biegają intensywnie, też są skuteczni, w obronie tak samo mocno grają, także trzeba się bardzo dobrze przygotować na ten mecz. Barca broni tytułu i jest liderem grupy B. Początek tego meczu o 20:45. Święto Szczypiorniaka w Kielcach i siatkówki w katowickim Spodku. O Superpuchar zagrają Jastrzębski Węgiel z Wartą Zawiercie. W tym przypadku początek o 18:00. No i w Krajowym Pucharze grają piłkarze nożni. Piast Gliwice prowadzi 2-0 w Krakowie z Hutnikiem. Ruch Chorzów wygrywa 1-0 pod Halem Nowy Targ, remis Concordii Elbląg z Lechią Zielona Góra i Siarki Tarnobrzeg ze Starem Starachowice. No i Avia Świdnik przegrywa 0-1 z Polonią Bytom. Wiesz co, wiesz jak ja się poczułem naprawdę, no powiedziałeś emeryt szczęsny, już Wojtek Rocznik 90, no. No ale oni wcześniej, to tak jak mundurowi, jeszcze wcześniej, mundurowy mundurowych idzie wcześniej na emeryturę, ale może w każdej chwili z tej emerytury zrezygnować i zagrać w Barcelonie. Ty też możesz zagrać w Barcelonie. No, wolałbym w Starze Starachowice. Brawo. Dziękuję. O prognozie pogody teraz, bo wieczorem pogodnie, nocą miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, może przelotnie padać od 10 stopni na Podhalu do 15 na wybrzeżu. To nocą, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale i będzie przelotnie padał deszcz. Na Pomorzu najmocniej i tam niewykluczone burze. Jutro od 17 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Beko No Frost 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2389. Teraz za 2299 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. No to do boju, zielono-czarni. Instytut Meteo ostrzega. W południowo-wschodniej Polsce jeszcze dziś mogą wystąpić burze z gradem. To ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych. Uwaga, w województwie podkarpackim oraz w południowych powiatach województw lubelskiego i małopolskiego. Na południu Małopolski spodziewane są również gwałtowne wzrosty poziomu rzek. Te ostrzeżenia Meteo niezmiennie powtarzamy i prosimy je sobie wziąć do serca. Audycja popołudniowa, 10,5 minuty po 16. Na dobry początek naszego popołudniowego spotkania, 13,5 minuty po godzinie 16. Tak jak w serwisie informacyjnym, troszkę więcej powiemy o proteście policjantów przed Sejmem. Wsłuchamy się w postulaty stróżów prawa. Nie każdy może być policjantem, kto chce. To musi być selekcja. A selekcja może być tylko wtedy, kiedy będzie dużo osób na jedno miejsce. A dużo osób na jedno miejsce zapewni nam krótszą emeryturę. A chętnych do służby w policji mało. Wakatów około 10%. Więcej o sytuacji kadrowej i finansowej funkcjonariuszy w policji powiemy już za pół godziny. Z zagranicy o nalotach lotnictwa izraelskiego na Liban, choć Izrael przekonuje, że atakuje tylko cele należące do Hezbollahu, libańskie władze twierdzą, że wśród zabitych są kobiety i dzieci. Libańczyków wśród Libańczyków wybuchła panika, wiele dróg zostało zablokowanych przez uciekających. Rodziny przemieszczają się z wielu obszarów, z południa, BK, z Bejrutu, które są pod ostrzałem. Wielu mieszkańców utknęło teraz w samochodach na wiele godzin, bez dostępu do jedzenia i wody. Szkoły w całym kraju pozostają zamknięte, ponieważ sytuacja się pogarsza. Nie tylko odwołano zajęcia w szkołach i na uniwersytetach, także zawieszono loty do i z Bejrutu. O sytuacji w Libanie powiemy już za nieco ponad godzinę. W porozumieniu z właściwym ministrem i innymi samorządami przygotowujemy projekt ustawy dotyczący fotoradarów, tak by zarządzające całą siatką dróg i ulic miasta miały prawo montować je samodzielnie, tak napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy. Ale przecież fotoradary to nie tylko stolica. Biały Bór, najsłynniejszy. I co tam było? No, tam były straszne pieniądze zarabiane przez gminę Biały Bór, bo tam był postawiony radar i wszyscy byli łapani. A pan się dał złapać? No, ze dwa razy nawet. Czyli co, to była taka maszynka do zarabiania pieniędzy? Tak, dla gminy tak. Więcej o tym za godzinę. Czy fotoradary dbają o nasze bezpieczeństwo na drogach, czy znów staną się drogową maszynką do łatania gminnej kasy? Zachęcam państwa do dyskusji. No właśnie, jak mądrze ponownie przekazać fotoradary samorządom. W Pulsie Trójki po godzinie 17:30 temat dnia, bo dziś wchodzi w życie ustawa o ochronie sygnalistów. Już teraz zachęcam do słuchania. Kraków, Wrocław, teraz Lublin. Jak słyszeliśmy w serwisie, zwyciężył w finale konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2029. O tym powiemy po godzinie 18. Także porozmawiamy z ekspertem, jak uzyskać pomoc państwa po powodzi. Na reportażu Trójki po godzinie 18:40 sprawdzimy, co dzieje się w Operze Krakowskiej. Tymczasem sięgamy po piosenkę dnia. Dziś no, nagranie, które ciekaw jestem, może przejdzie do historii. Jane's Addiction. bezpieczeństwa tych śledztw. No, można się zasłuchać, szczególnie, że dochodzą do tego z sceny, albo może z tyłu sceny mrożące krew w żyłach. No właśnie, doniesienie, jak informuje magazyn Billboard, zaledwie kilka dni po tym, jak przyszłość zespołu stanęła pod znakiem zapytania, Jane's Addiction prezentuje nową piosenkę, single True Love, drugi nowy singiel klasycznego składu zespołu. To nasza piosenka dnia od Jane's Addiction. To na dziś w audycji popołudniowej, 19,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz o przyszłości Wód Polskich, która to przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Tak też informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Państwowa spółka odpowiedzialna za gospodarkę wodną jest krytykowana za swoje działania podczas powodzi. No, nie może więc dziwić, że powraca dyskusja na temat likwidacji Wód Polskich. O szczegółach Bartosz Bielecki. 17 września. Posiedzenie sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała wtedy o niekontrolowanym zrzucie wody przez Tauron ze zbiornika lubachowskiego, który mógł poważnie zagrozić dwóm wrocławskim osiedlom. Wody Polskie nic o tym nie wiedziały. To reakcja premiera Donalda Tuska. Ta informacja, którą od pani otrzymaliśmy o tym zrzucie wody, braku informacji i braku kooperacji jest szokująca, powiem szczerze. To tylko jeden z przykładów na to, jak Wody Polskie radziły sobie, a według niektórych nie radziły sobie w walce z powodzią. Spółce zarzuca się brak odpowiedniego przygotowania i utratę kontroli nad kluczowymi zbiornikami retencyjnymi. Nasze zbiorniki przeciwpowodziowe zostały wcześniej przygotowane, zostały zachowane rezerwy powodziowe. Odpowiada na te zarzuty rzeczniczka Wód Polskich Paulina Pieszkała. Zostały sprawdzone wszystkie urządzenia. Przed nami bardzo szczegółowa analiza dotycząca tych spraw, które poszły dobrze albo mogły pójść po prostu lepiej. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową. I na tej podstawie po przeprowadzeniu audytu będziemy podejmować, co dalej w kontekście zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Wody Polskie powstały w 2018 roku i przejęły zadania regionalnych ośrodków odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Jednak według Andrzeja Porawskiego ze Związku Miast Polskich od początku ta instytucja była wykorzystywana przez polityków do własnych celów. Wody Polskie pod naciskiem polityków z panem ministrem Gróbarczykiem na czele zachowywały się coraz bardziej populistycznie zamiast odpowiedzialnie. Z kolei wspomniany już Marek Gróbarczyk twierdzi, że po wyborach to obecna ekipa wprowadziła w miejsce fachowców swoich ludzi. I to według niego zawiodło, kiedy nadeszła powódź. Wprowadzanie rozwiązań nominatów partyjnych doprowadziło do tego, że nie dokonano zrzutów wyprzedzających, a przede wszystkim nie było żadnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi organami Wód Polskich. Dodajmy jednak, że obecna szefowa Wód Polskich, Joanna Kopczyńska, była w spółce już za czasów rządów poprzedników i sprawowała funkcję jej wiceprezeski. Teraz oskarża rząd PiS o złą kondycję spółki. Przychodząc do Wód Polskich zastałam firmę, która została całkowicie ograbiona z pieniędzy. Likwidacja Wód Polskich była zapowiadana jeszcze przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, ale jak zaznacza Andrzej Porawski, trudno wyobrazić sobie koniec Wód Polskich. Nie da się tego zlikwidować, ponieważ musi być w Polsce zarządca. Zarządca centralny? To powinien być zarządca regionalny, tak jak zawsze było, ale on powinien mieć czapkę centralną. Te regionalne zarządy gospodarki wodnej też miały krajowy zarząd gospodarki wodnej. Dlatego, że pewne działania w skali polskiej muszą być prowadzone w sposób ponadregionalny. Wody Polskie twierdzą też, że muszą istnieć, bo tak wynika z prawa unijnego. Pytanie tylko, w jakiej formie? A jak wczytuje się w doniesienia Rzeczpospolitej, Wody Polskie mogą być również winne dramatycznej kondycji finansowej firm wodno-kanalizacyjnych pozbawionych możliwości kształtowania stawek za wodę. Rząd, analizując przyczyny powodzi, która nawiedziła południe Polski, dochodzi do wniosku, że centralne zarządzanie polityką wodną nie zdało egzaminu, a Wody Polskie między innymi utraciły kontrolę nad zbiornikami retencyjnymi, które miały ochronić tereny zalane przez wodę. Zresztą wielu mieszkańców terenów dotkniętych przez powódź również obwinia Wody Polskie o zanieczyszczenie. Niedbania. Z pewnością i do tej sprawy, do tego tematu będziemy powracać. Tak jak powracamy do kalendarza muzycznego. Z najlepszymi życzeniami, bo dziś Santi Gold obchodzi urodziny. Hey!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że konieczna będzie nowelizacja tegorocznego budżetu. Są po prostu potrzebne środki na odbudowę po powodzi i na reagowanie bieżące. Te środki trzeba znaleźć natychmiast w budżecie i w związku z tym trzeba ten budżet nowelizować. Więc przyczyna jest oczywista, zasadna i potrzebna. Dokładnie skąd, dokąd będą przekierowywane, nad tym wiem, że cały czas pracuje Ministerstwo Finansów. Jak będą mieli cały pakiet, to pokażą nam w koalicji i nam w rządzie. Zgoda kierunkowa na tą nowelizację jest. Dziś w Sejmie posłowie zajmują się przyjętą wczoraj przez rząd specustawą powodziową. Zakłada ona m.in., że państwo spłaci 12 rat kredytu hipotecznego osobom, którym żywioł odebrał dach nad głową. Wprowadza też m.in. zasiłek na osuszanie domów, znosi zakaz handlu w niedzielę w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej, gwarantuje też pieniądze dla strażaków na opłacenie wszystkich nadgodzin. Od dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej może nakładać kary na telekomy, które nie blokują oszukańczych połączeń telefonicznych. Chodzi o tzw. spoofing, czyli połączenia, w których oszuści podszywają się choćby pod bank. Operatorzy powinni chronić też swoich klientów przed fałszywymi SMS-ami czy mailami. Olga Wołkuska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej mówi, że przypadków oszustw jest coraz więcej. Nowe prawo całkowicie ich nie ukróci. Zawsze powinniśmy być czujni. Czyli jeśli dostajemy wiadomość o tym, że nie zapłaciliśmy rachunku za prąd i musimy go zapłacić po prostu w ciągu, nie wiem, najbliższych 24 godzin, bo odetną nam prąd i przychodzi to mailem, to jest to podejrzane. Jeśli składnia jest podejrzana, to też należy zachować ostrożność. Na więcej o nowym prawie związanym z telefonicznymi i internetowymi oszustwami powiemy jeszcze w podsumowaniu dnia. Kończymy walutami. Za franka płacimy 4,50, za euro 4,26, funt kosztuje 5 zł i 10 groszy, dolar jest po 3,82, a WIG20, czyli giełda, główny indeks naszego parkietu, tuż przed końcem dzisiejszej sesji ląduje na kresce, ale jeszcze 0,06% dzieli go od wyniku z wcześniejszego zamknięcia. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale i będzie przelotnie padał deszcz na Pomorzu najmocniej i tam niewykluczone burze. Wiatr dość silny i porywisty na północy, w czasie burz do 55, wysoko w górach do 100, a w Tatrach nawet do 120 km na godzinę. No to już fotoradar by wyłapał. Jutro od 17 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Do kartki z kalendarza obiecałem Państwu, że będziemy zaglądać, bardzo proszę, z wielką radością, 25 dzień września, środa. Do końca roku 97 dni, słońce obudziło się po 6, zajdzie też po 6, dzień potrwa niecałe 12 godzin. Dziś Aurelii, Kleofasa i Władysława. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe też dla grupy U2 i jej członków i miłośników. Fani się uśmiechają, no. Tak oczami wyobraźni, tak mógłbym ogarnąć, nie wiem, czy tak licząc na palcach jednej czy dwóch dłoni, ile osób zrobiło teraz głośniej. No, na pewno jak pan Maciek zrobi głośniej, to i u wszystkich państwa w radioodbiornikach jest głośniej. YouTube, 48 lat temu powstała ta irlandzka grupa. No to z najlepszymi życzeniami. Do muzycznego kalendarza jeszcze wrócimy. Do kalendarza zagląda pani Dominika. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. No, za oknami może nie we wszystkich regionach to widać. Za oknem na Myśliwieckiej piękne słońce. Do zachodu jeszcze troszkę zostało, ale może nam posmutnieć niejedno lico, kiedy przekonamy się, że już dzień krótszy od nocy. 21 minut pozostało do godziny 17. Wracamy do bieżących wydarzeń, tych, które dziś przeżywaliśmy na ulicy, szczególnie tych stołecznych. Nie tylko o fotoradarach mówimy, ale o tym, co wydarzyło się przed Sejmem. Przywrócenie wcześniejszej emerytury, podwyżki płac, płatne nadgodziny, a przede wszystkim godziwa płaca dla specjalistów, takich jak m.in. policyjni informatycy, mechanicy czy administratorzy informacji niejawnych. To postulaty central związkowych funkcjonariuszy. Mówili o nich przed Sejmem przedstawiciele policyjnej Solidarności. Więcej o tym Jacek Frenzel. Warszawska policja działa w trybie awaryjnym, powiedział kilka dni temu komendant stołecznej policji Dariusz Walichnowski. Podobnie uważają policjanci z innych miast i miejscowości. Takich sytuacji w wielu województwach jest więcej i ta sytuacja trybu awaryjnego jest w całym kraju. Jacek Łukasik, przewodniczący Krajowej Sekcji Policji NSZZ Solidarność. Tutaj należy mierzyć się z tym, że 14 800 wakatów jest na dzień dzisiejszy. Do tego jak doliczymy osoby, które są na zwolnieniach lekarskich, na urlopach wypoczynkowych, urlopach macierzyńskich, wychowawczych i tym podobne. Ta liczba przekracza ponad 30 tysięcy osób. Każdego dnia policjanci, wychodząc ze służby, narażają swoje życie i zdrowie. Starszy aspirant Marcin Palus, przewodniczący Podkarpackiej Solidarności Policjantów. Policjanci obsługują miliony interwencji, gdzie tak naprawdę jak jeżdżą na dany adres, na daną interwencję, to nie wiedzą, co tam zastaną. Dlatego to jest bardzo ciężka i odpowiedzialna służba, z uwagi na to, że również ciążą nad policjantami przepisy, które w każdej chwili mogą ich wydalić ze służby. I policjant tak naprawdę nie wie, czy dorobi do tej emerytury. My codziennie toczymy walkę i wojnę na ulicach polskich miast. Staramy się, żeby to bezpieczeństwo państwa i jego obywateli zostało zapewnione cały czas. Niemniej podwyżka zaproponowana przez rząd 5% przy wysiłku, przy zaangażowaniu, przy pracy, jaką codziennie wkładamy, uważamy jest w dzisiejszych czasach poniżająca. Proszę zauważyć, że minimalne wynagrodzenie wzrasta o 8%, a waloryzacja emerytur i rent również jest w granicach 7,1-8% się waha, a nam proponuje się tylko 5%. Jak zatrzymać ludzi w służbie? Jak ich zmotywować do tego, żeby do nas do służby czy do pracy w policji przychodzili najlepsi. Dlatego postulujemy o 15%, które zostało uzgodnione przez wszystkie centrale związkowe, NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego powiedzieli o 10%, więc też widzą, że jakość tych usług w sferze budżetowej, ale również jakość policji wymaga odpowiedniego wynagrodzenia. Patrząc na specustawę, która została ogłoszona wczoraj przez rząd, liczymy na to, że znajdą się pieniądze dodatkowe na podwyżki dla osób, które codziennie pracują i służą. Miałam kilka razy taką sytuację, że policja mi pomogła. Na przykład, kiedy było włamanie u nas na osiedlu. Szybko się stawili, spisali i wszystko było okej. Okay. Dlaczego młode osoby nie chcą iść pracować do policji? Dlatego, że ciężka praca. Ja nie jestem policjantem, tutaj nie byłem nawet, ale miałem znajomych, to nie jest łatwa rzecz. Nawet drogówka też się napatrzy, zabici, ranni, obyczajówka to samo, morderstwa i inne historie. Służba w policji nie jest atrakcyjna. Policjanci nie mają takich zabezpieczeń, takiej pensji, podstawy, jak również tych socjalnych elementów, które są chociażby w Wojsku Polskim. Andrzej Mroczek, były policjant, ekspert Kolegium Civitas. Jeżeli młody człowiek chce pracować w służbach mundurowych, no to bardziej decyduje się na służbie w Wojsku Polskim niż w policji. Ale też, gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat zagrożenia dla samego funkcjonariusza, to policjanci są najbardziej zagrożoną służbą, jeżeli chodzi o wykonywanie swoich obowiązków. Najwięcej ginie policjantów. Policjanci są codziennie narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i racjonalnie myślący młody człowiek przekłada również swoje bezpieczeństwo, te kwestie materialne i z tego wynika, że wybiera zupełnie inną służbę. Na to też wpływają oprócz tych kwestii finansowych elementy takie, które zabrano w ostatnich latach. Mówię przede wszystkim o kwestiach emerytalnych. To również blokuje, dlatego że praca w policji naprawdę jest bardzo wyczerpująca. Mam dwie córki i nie boję się ich puścić samych, żeby sobie poszły do miasta na zakupy. Młodszy aspirant Artur Głód. Nie martwię się o to, wiem, że moi koledzy sprawują się na tyle dobrze, że jest bezpieczny. I nasz kraj jest nadal bezpieczny, dopóki będzie miał jeszcze takich policjantów, którzy chcą pracować. Dziś odbył się protest policjantów przed Sejmem dotyczący sytuacji kadrowej i finansowej w policji, organizowany przez Krajową Policję NSZZ Solidarność. Związkowcy, dodajmy, chcą także, by pracownicy policji zostali włączeni do ustawy o policji, tak by mogli otrzymać świadczenia podobne do służb mundurowych. Ciekaw jestem głosu samych policjantów i pozostałych państwa. 2 2 i 7 3, nie tylko numer telefonu, także adres mailowy. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. To mailowo, a smsowo 71335. Zapraszamy. I zapraszamy do 3. Za 16 minut 17. To nagranie, które z początku przynajmniej przez te, no powiedzmy sobie 10 sekund, przypomina, jakby to byli dobrzy dorsi. Za 13 minut 17. Pamiętają Państwo, kilka lat temu na kanwie nadużyć ze strony samych samorządów, które z fotoradarów chowanych w śmietnikach, rowach i gdzie tam jeszcze zrobiły sobie maszynkę do łatania budżetów gminnych i miejskich, prawo do instalowania fotoradarów zabrano włodarzom i oddano je generalnej dyrekcji. 2 2 i 7 3. O fotoradarach dziś Państwo między innymi. Jeżeli fotoradary i miejsca, w którym stoją, są oznakowane i mimo to dochodzi do takich wykroczeń drogowych, to znaczy, że te fotoradary kompletnie nie działają, bo chodzi właśnie o to, żeby zapobiegać wykroczeniom drogowym, a nie żeby karać za nie. Chyba, że chodzi kompletnie o coś innego. Chodzi właśnie o to, żeby te fotoradary stały, żeby karały kierowców i żeby przenosiły określony dochód państwa. Natomiast nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem ruchu drogowego. A może chodzi o coś innego? To dobre, kluczowe pytanie z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Czy fotoradary, no, oddając je samorządom, będą dbać o nasze bezpieczeństwo na drogach, czy znów staną się tą maszynką do łatania gminnej kasy? Pytanie do Państwa. 2 2 i 7 3. Temat fotoradarów powróci, tak samo jak obecne na naszej antenie temat sytuacji powodziowej. I o tym powiemy już za chwilę. Dzisiaj w końcu przyjrzę Twoje zdjęcia. Tak wiele rzeczy już nie pamiętam. Tu były nas. Kaśka Sochacka i zdjęcia tak melancholijnie. No, wydaje mi się, że pod tę jesień, która w wielu miejscach za naszymi oknami. Ale właśnie do Polski zawitała jesień, choć w wielu miejscach złota, to jednak przynosi coraz więcej chłodu. Taką sytuacją martwią się mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią. Nie obawiają się tylko tego, że będą marzli, ale przede wszystkim chodzi im o spadek wydajności urządzeń osuszających zalane wodą mieszkania. W Kłodzku jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Da pan radę jakoś to wyremontować? No będziemy się starać. Teraz walczymy, żeby to osuszyć, ale to temperatura już nam nie pomaga. Będziemy szukać jakichś osuszaczy, to już mamy część i jeszcze jakieś nagrzewnice, żeby to podgrzać do 30 stopni, bo osuszacze największą wydajność mają w takiej temperaturze. No i tu mamy problem, bo koszty ogromne i w tym momencie nikt nie chce nam pomóc. Zdaje się, że tak naprawdę nikt nie pomyślał o tym, że idzie zimno. Zdecydowanie tak. Pomocy jakiejś takiej szczególnej jak na razie chyba nie macie, jeśli chodzi o, nie wiem, ogrzewanie. To znaczy tak, na chwilę obecną dostaliśmy z miasta osuszacze i agregaty, które jak widać pracują. Dostaliśmy jakąś część paliwa, natomiast resztę pokrywamy tutaj sami. No, najgorszy jest czas taki, że idzie zima. Ja musiałam zdemontować całe ogrzewanie, ponieważ piec gazowy został całkowicie zalany i całe ogrzewanie zostało zdemontowane. Na dzień dzisiejszy suszymy i osuszamy pomieszczenia. Natomiast jeśli przyjdzie zima, zabiorą nam te osuszacze, bo jest lista i kolejka mieszkańców, którzy chcą to też również wypożyczyć, to nie wiem jak będzie. Widzę, że sprzętu targaci do domu sporo. No ja pomagam ładować. Jestem wolontariuszem tutaj, ale rzeczywiście jest tego całkiem pokaźna ilość. Trzeba chyba przejść się i zapytać, czy oni tam będą mieli dla was jakieś piecyki, koce albo cokolwiek, bo to jak rozumiem by się bardzo przydało. Nie no, pomoc jest bardzo dużo. Pod względem kocy, właśnie kołder, takich rzeczy jak najbardziej, takiej podstawy. No gorzej jest jakieś, nie wiem, sprzęty, takie coś rzeczy, no ale to już jakoś będą ogarniać. Dawid Knych. Zajmujemy się pomocą humanitarną dla mieszkańców miasta Kłodzka, jak również dla wszystkich pozostałych miejscowości z Kotliny Kłodzkiej. Panie Dawidzie, zimno się zaczyna robić. Rozmawiałem z paroma osobami, które przyjechały tutaj po pomoc i mówią, że pompy zalane wodą, te pompy ciepła, nie bardzo wiedzą jak sobie poradzić. Czy w magazynach macie coś dla nich? Na tą chwilę mamy niewielkie ilości nagrzewnic elektrycznych. Nagrzewnic gazowych tak naprawdę w ogóle nie mamy. A pamiętajmy o tym, że prąd w tych mieszkaniach nie wiadomo kiedy zostanie uruchomiony. Wobec czego ludzie pytają się o nagrzewnice gazowe, z tym, że na tą chwilę ich nie mamy. Więc jeżeli jest taka możliwość, to w ramach pomocy humanitarnej też oczekiwalibyśmy na takie ogrzewacze gazowe, no również te elektryczne. No pamiętajmy, że sytuacja jest troszkę odmienna niż w 97 roku, wtedy było to w lipcu, więc przez całe wakacje był czas, żeby te mieszkania przeschły w ciepłe dni. Teraz już się ta pogoda zmienia gwałtownie. Pamiętajmy, Kotlina Kłodzka jest takim specyficznym miejscem, gdzie mgły zalegają bardzo często do 11, więc tego słońca będzie coraz mniej, wobec czego tutaj w sprawie ogrzewania mieszkań, które chcemy suszyć, one muszą być zagrzane, to naprawdę będzie duży kłopot i potrzebujemy w tym zakresie mocnego wsparcia. Powtórzmy prośbę wolontariuszy i samych mieszkańców dotkniętych klęską powodzi. Potrzebne są ogrzewacze, najlepiej gazowe, bo jeszcze nie wszędzie udało się przywrócić energię elektryczną. Na naszych stronach internetowych oczywiście więcej o sytuacji powodziowej i o tym, jak mądrze pomagać. Jeszcze odnośnie do postulatów policjantów podwyżek płac, płatnych nadgodzin i godziwej płacy dla specjalistów policyjnych. Pani Beata napisała: Panie Piotrze, policjanci i strażacy powinni zarabiać 3 razy tyle co politycy. To już nie pytam, czy nasi, czy europosłowie, bo wiadomo. Dziękujemy bardzo.